قربانی کے جانور پر مہندی لگانا یا مہندی سے کچھ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانور کو سجانا تو جائز ہے، تو مہندی بھی ایک سجاوٹ کا حصہ ہے. اگر نر کو بھی سجا دیا مہندی سے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بکری کی مشابہت اس میں نہیں ہوگی. یہ مرد اور عورت میں انسانوں میں کہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے کہ ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے، تو اگر مرد نے ہاتھ پاؤں رنگے تو حرام ہے مہندی سے، اور مرد نے اگر داڑھی میں لگائی تو سنت ہے. اب عورت کی مشابہت نہیں رہی بلکہ سنت ہوگی. اور عورت اگر چہرے کو رنگے تو شاید مسئلے میں آ جائے، چہرہ بگاڑنا ہو جائے گا، کہ مہندی سے چہرہ بگڑے گا. معروف نہیں ہے کہ عورت چہرے پر مہندی لگائے. مہندی لگانا سنت ان مانو کرے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بعض کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی مہندی سے داڑھی رنگنے کی، تو ان مانو کر یہ قولی سنت ہوئی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو مطلب سرخ رنگ کا تھا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرخ رنگ لگایا. مہندی یاد رکھیے کالی بھی آتی ہے، تو اگر کسی مہندی نے کالا رنگ دے دیا تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. سرخ کر لے، پیلا کر لے، تو یہ مطلب اس کی اجازت ہے. جانور پر مہندی سے لکھنا یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس پر خون گرے گا. حروف یہ عید مبارک مطلب لکھا تو یہ عید مبارک آٹھ حروف ہیں اس میں، تو عید مبارک کے یہ آٹھوں حروف قرآنی حروف، حروف تہجی یہ سب قرآنی ہیں، تو ان کی تعظیم کی جائے گی. تو ان کو ناپاک کرنا، گریں گے یہ خون میں آلود ہوں گے، موت میں آلود ہو سکتے ہیں، گوبر میں، پھر ان کو گھسیٹیں گے تو سب پانی خون ملا ہوا، دھول مٹی ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اس پر کچھ لکھا نہ جائے، صرف مہندی سے اس پر دھبے بنا دیے جائیں یا بیل بوٹے بنا سکتے ہیں تو وہ بنا دیے جائیں، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. فتح و رضویہ میں کہ وہ ضرورت تھی اس کی، صدقہ کے اونٹوں کی رانوں پر وہ حبسن فی سبیل اللہ، یہ مطلب اونٹوں کی رانوں پر لکھا جاتا تھا جو صدقے کے آتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو وہاں اس کی حاجت تھی. اب یہاں مطلب قربانی کے جانور پر لکھنے کی حاجت ہوتی ہے؟ اگر یہ لوگ نشان لگانے کے لیے عید مبارک تھوڑی لکھتے ہیں، شوق کے لیے لکھتے ہیں، تو عید مبارک سارے لکھیں گے تو پھر مکس ہو جائے گا. نمبر لکھنا الگ بات ہے، عید مبارک تو شوق سے لکھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.